Na trójkowym zegarze właśnie przed sekundami wybiła godzina czwarta. Dzień dobry. Mam nadzieję, że dzisiaj w specjalnym mikrokosmosie. Don't know when they put me in the ground. I don't know if I will be left alone. All that matters that I follow you on my way to the unknown bound. It's cold, baby, but I'm not afraid. It's so tense and you're in the light. Only time that you walked away, it was me. I'm always here and I'm gonna stay. Loving you cannot be bad. My blood is boiling and you make me mad. I was flying but it was very low. What I found, a mountaintop, it's the need of time. I'm out of my mind, so let's make this night. On my own, everything is wrong. Holding on now, I'm holding on. You just know your love until your love is gone, and you know that it's that strong. Only time that you let me down, you just wouldn't let me in. It's only time when it all went bad. I don't wanna fight with you. Don't you know why I do? I will never ever let you go. I will stay with you till I die. If my blood runs cold, I don't wanna know. Wear your heart until my heart is torn. Then I make up my mind. When all is gone, we just stop below. Where we go when we just gotta blow everything that we got in here. Don't wanna see you walking down those. Na samym końcu dla mnie najważniejszej płyty zespołu Madrugada, pamięci Roberta Burasa, poświęconej, znalazł się taki utwór Our Time Won't Live That Long. Utwór, w którym on sam z gitarą śpiewa, gdzie zwykle przy mikrofonie Sievert, a tutaj na samym końcu pożegnalnej płyty pozostali muzycy zespołu Madrugada umieścili głos Roberta i jedną z jego ostatnich pieśni, jakie kiedykolwiek udało się wydać i pokazać światu. Pomyślałem, że skoro Wielki Piątek jest takim ważnym dniem dla radia, bo jest to jeden z paru dni w roku, gdy radio gra najpiękniej, to niech dzisiejszy Mikrokosmos będzie właśnie z takimi wyjątkowymi nagraniami. Nie będzie ani jednej nowej płyty, ani jednego nowego utworu. Wszystkie są przynajmniej z roku ubiegłego albo zdecydowanie starsze. I mam nadzieję, że w takim trochę nastroju i w takiej słyszanych kiedyś dźwiękach spędzimy wspólnie najbliższe 2 godziny. Ewa Redel przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. W Mikrokosmosie dzisiaj nagrania specjalne. Przed tygodniem rozmawialiśmy o tym, jak Linnea Olson prezentowała się we współpracy z Peterem Gabrielem. Pomyślałem, przyniosę jedno z wielu nagrań, gdy ona się pojawia, a to konkretne będzie pochodzić z Łodzi. Peter Gabriel z koncertu. Accepting all I've done and said, I want to stand and stare again till there's nothing left and whoa, it remains there in your eyes. Whatever comes and goes, in your eyes, in your eyes, in your eyes, in your eyes, in your eyes, in your eyes. In your to a thousand churches, in your a solution. Have all the fruitless searches. Oh, I see the light under your eyes. Oh, I wanna be that computer. I wanna trace the light that I see in your eyes. Accepting all I've said and done, I want to stand and stare again till there's nothing left. Oh, oh, oh, it remains there in your eyes. Whatever is. Tony Levin. Linnea Olsen. Manu Katchi. David Sanchez. And Mr. David Rhodes. Bardzo dziękujemy. Peter Gabriel 12 maja w łódzkiej Atlas Arenie. Owszem, pierwsze skrzypce Janie Abrahamson, drugie skrzypce nasz kochany basista In Your Eyes. To było jego. No i trzecie skrzypce to Linnea Olsen i cały duży zespół i cały piękny koncert. Jedno z najważniejszych wydarzeń w ogóle w życiu, jeżeli ktoś zobaczył Petera Gabriela. To zawsze jest ważny moment. In Your Eyes w dzisiejszym zestawieniu, ale pomyślałem, dawno Petera Gabriela nie było. Od 2014 roku zdążyliśmy trochę o nim zapomnieć. Owszem, było jedno nagranie gdzieś po drodze, ale jest jedno takie, które gdzieś w okolicy świąt wielkanocnych zwykle się pojawia. Czemu miałoby się dziś nie pojawić? When the night shows, the signals grow on radios. All the strange things, they come and go as early warnings. Stranded starfish have no place to hide. Still waiting for the swollen Easter tide. There's no point in direction. We cannot even choose. I took the old track, the hollow shoulder across the waters. On the tall cliffs, they were getting older. Sons and daughters, the jaded underworld was riding high. Waves of steel, of metal at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm and soaked the crowd. Again, the same. home, you have no warmth. In the thunder crash, you're a thousand minds within a flash. Don't be afraid to cry at what you see. The actor's gone, there's only you and me. And if we break before the dawn, they'll use up what we used to be. Zgadzam się z Państwem, jest kilka takich utworów na świecie, najważniejszych, najpotężniejszych, no i parę z nich udało się stworzyć Peterowi Gabrielowi. Skończył 67 lat w tym roku, mam nadzieję, że wtedy trasa koncertowa, teraz jeden utwór całkiem niedawno, który się pojawił, to nie są jego ostatnie słowa i podobnie jak Roger Waters zbierze się w sobie i coś pokaże, ale być może bardziej to zależy od świata niż od jego samego. Tak, jest parę ważnych utworów na świecie. Germans, you kill the cats. How many people you set free? So I packed my bags, brushed my cap, walked out into the world. 17 years old, never kissed a girl. Took a train to Voronezh, that was as far as it would go. Changed my sacks for a uniform, bit my lip against the snow. I prayed for Mother Russia in the summer of 43. And as he drove the Germans back, went to Stettin for the train. Kiev, said the commissar, there you're on way home. And I never got to Kiev. We never came back home. Train with Lord the Tiger, we're stripped and marched in file of the great Siberian road. Miles and miles and miles and miles, dressed in stripes and tatters, in a gulag left to die. All because comrade Stalin was scared that we'd become too westernized. czerwiec ubiegłego roku, gdy pojawili się najpierw w studiu imieniu Agnieszki Osieckiej, potem w warszawskiej progresji, można było dla wielu po raz pierwszy, myślę, że prawie dla wszystkich po raz pierwszy zobaczyć zespół The Waterboys. Mike'a Scotta trochę go poznać, przy okazji zorientować się, że to nie będzie wcale takie proste, by on nowy album nagrał i by znowu w naszych uszach pojawiły się jego nowe piosenki. Owszem, ostatnia płyta bardzo udana, ale po tym koncercie, tak trochę żartując, będzie musiał wymienić cały zespół, cały skład na innych muzyków, by znów poczuć się dobrze i by znów móc pokazywać nam swoją nową muzykę. Tego utworu zabrakło na warszawskim koncercie, który odbył się dokładnie 6 czerwca 2016 roku. To był trochę taki pewniak, ale gdzieś blisko żelaznej kurtyny ten utwór powinien zabrzmieć, zwłaszcza po raz pierwszy. No, ale tak się nie stało. Z drugiej strony trudno czegokolwiek od artysty wymagać. Dajmy spokój, wszystko było pięknie. Jeżeli jesteśmy przy muzykach, zespołach, którzy byli z nami już w latach 80., to chciałbym przypomnieć jeden z nich, całkiem aktywnie obecnie działający. Well, I dreamed that I was running through a wilderness of plenty, and I could hear the hunt behind me getting closer, getting closer. And I knew that the end was coming, and I wished that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. And now the mercury keeps rising, like the sap and the blood in the oceans, and the ash belt acres melting in the fetid air of poison. And I could hear the soldiers coming, and I wish that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. A belt then took in at my shoulder to come and join in the celebrations to mark the triumph of the emperor. The old conquering ever lasting summer, and the seas were washed with the blood of the innocent sacrifice to slaughter. And the crowds all drunk with power and might. This is the noise grew ever louder, and I can hear the knives being sharpened. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the snowfall, bring me the winter. And all the sins of the past be buried in the frozen ground, if the last of the vengeance fires die. The black winds flying high, so let the weary land be rested and the killing season over. Let the shadows stretch forever in the light of burnished silver. For I fear the age of consequence. Bring me the cold wind. Bring me the snowfall. Bring me the cold wind. Bring me the winter. Tytułowe nagranie z albumu wydanego w sierpniu 2016 roku. To jedno z najmłodszych w dzisiejszym zestawieniu. Nie twierdzę, że pretendujące, ale jakoś pasowało mi do tego zestawu. Justin Sullivan i oczywiście New Model Army. Zespół, który od 1984 gdzieś w naszej świadomości, od samiusieńkiego początku. Może nie na pierwszych miejscach list przebojów, ale ciągle o nim pamiętamy. Gdzieś z tyłu głowy zawsze jest. Obok stawiam zespół, który myślę, że tylko i wyłącznie słuchaczom Mikrokosmosu znany, ale sądzę też, że parę osób ucieszy się, że można znowu o Robercie posłuchać. tu znowu sam środek 2015 roku. Ta płyta, na której jest piosenka o nożyczkach, myślę, że Państwo pamiętają. A sam zespół Walter Secret and the Army of Broken Toys najchętniej nie używałby w ogóle prądu, chociaż prąd w steampunkowej kulturze jakoś tam jest obecny, ale zrobiliby wszystko, by ich dźwięki były napędzane parą. To wtedy byliby najszczęśliwsi. Swoją drogą bardzo płodny zespół i przed chwilą sprawdziłem. Okazuje się, że w marcu tego roku pojawiła się kolejna płyta, której nie odnotowałem i trzeba będzie nadrobić zaległości. Wracam do ubiegłotygodniowej audycji. Tam pojawiła się Rachel i Becky, siostry Unsings. I myślę, żeby wrócić do ich pierwszego albumu. Owszem, w większości przypadków, kiedy do tego albumu wracam, tam pojawiają się nagrania Antonego, ale może dzisiaj wyjątkowo. Jeden z utworów Roberta Wyatta. Chwilą pojawiła się, a w zasadzie pojawia się właśnie czwarta część z tego zestawu dużego, który ciągle się poszerza i coraz więcej artystów w wykonaniu, coraz więcej muzyków i utworów, których wykonują dziewczyny, Brytyjki. Zresztą fantastycznie słychać to w ich akcencie i to, w jaki sposób współgrają te dwa głosy, jest szczególnie wyjątkowe. The Unsings. I aż się prosi, by pojawiło się Islands, ale może za tydzień. Dziś skręcimy w zupełnie inną stronę, mianowicie do Skandynawii. Go to sleep with closed eyes. Your prophecies won't be fulfilled tonight. When you think of falling skies, remember there are a million ways to die. Anne Brun. Anne, którą pamiętamy jeszcze jako taką tylko towarzyszącą wokalistkę znanemu rockmanowi norweskiemu Sivertowi Hoyenowi. Potem towarzyszyła Peterowi Gabrielowi, bo przed tą trasą ostatnią naszą Peter postanowił zrobić takie wersje orkiestrowe swoich pieśni i koncertowe też, ale z orkiestrą. I tam ona śpiewała Don't Give Up, Anne Brun, ta, która zaśpiewała przed momentem. No i gdzieś po drodze spotkały się z Linnea Olson, z Janie Abrahamson. No i ta historia cała domyka się właśnie w ten sposób, że Linnea występuje razem z Anne, występuje razem z Peterem Gabrielem i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. To tę część historii bym zamknął, ale wrócę do nazwisk ważnych. Alice. Jest taki pan w okolicach Nicka Cave'a, ale tym razem to nie on wystąpił. Wystąpił Robert Alice. Być może państwo pamiętają czerwiec ubiegłego roku, kiedy z kalifornijskim nagraniem gdzieś tutaj w mikrokosmosie się pojawił i no, warto zapamiętać to nazwisko Robert, nazwisko, nie ma najmniejszego problemu, ale imię Robert Ellis, utwór California. It was a long way to go from Louisiana to Laredo. With everything that they own boxed up in the back of a van. But she would have gone to the moon if that's what it took to follow him. It's funny what love makes you do. Standing alone there in the kitchen, she's packing up plates again. Standing alone, she is remembering every fight with him. Thinking alone, what am I doing here in this ghost town? Now that he's gone, there isn't a reason for me to stick around. And she says, maybe I'll move to California. With the unbroken part of my heart I still have left, maybe I'll fall in love again someday. I'm not gonna hold my breath. I'm not gonna hold. Which way to go when every road leads away from the things you wanted? Which way to go when every memory is built like a home that's haunted? Closing your eyes, dream of a place where things turn out the way you planned. Everything dies. Dream of a place where the living resides again. And she said, maybe I'll move to California. With the unbroken part of my heart I still have left, maybe I'll Houston w Teksasie, ja wiem, niedaleko stolicy światowej muzyki, ale też ważny człowiek. Mam nadzieję, że z takimi dźwiękami będzie do nas wracał. A ja chciałbym wrócić do zespołu The Waterboys, bo wtedy i do koncertu.